nowy dzień, szykuję kolejny eksces. Nie zatrzymam się, jak we włoszczowej ekspres. To jest bez sensu, nie kabluję jak wielbus. Chwytam za mikrofon, nie trać zimnych nerwów. To tylko ja i moje paranoje. Uwaga, krzywdzę jak wydawca gnojek. Czasem wyję jak rojek, o przepraszam, ja śpiewam. Tu zbudujemy domy, tu posadzimy drzewa. Tu napłodzimy dzieci, skroimy becikowe. Potem założę krawat i w rąby pullover. Będę przykładny tata, to mój ostatni atak. Jak z TKM-u seria ratatatatatata. Młynarska Agata przeze mnie traci robotę, bo na programie w dwójce robię z siebie idiotę. Oglądalność skacze, chociaż poziom spada. Tylko seks, pieniądze, piwo i czekolada. Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle? Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle? Dzieci, proszę odejść od ekranu. Ta muzyka z was zrobi stado baranów. Tak mówią krytycy, etycy, katecheci i terapeuci, co naprawdę kochają dzieci, szczególnie chłopców. To coś dla hip-hopowców, ciągle mówią dziecio. Lubią dzieci po prostu, a dzieci lubią misie, jak w starej animacji. Lubią też blanty i seks w ubikacji. Racji, minister edukacji mi nie przyzna. Ja zdałem maturę, kiedy on był pizda. To muszę wyznać, zdałem bez amnestii. A jakbym nie zdał, to pracowałbym w rzeźni. Z jezdni zejdź, kiedy Fox nadjeżdża. Foxa znają tu i tam jako mieszka. Jedziemy na oślep, już do baru biegnę. Od jutra nie piję, ale dzisiaj przegnę. Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle? Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle? Pan karierę próbuje zrobić długo. Niech pan nie przerywa, panie Miecugow. Pytania tendencyjne, płyty będą złote. Czy grupa OP jest hip-hopem? Jeśli rap umiera, to raperów wina. Poczytaj sobie Karola Darwina. Głupku, ja będę nawijał do skutku. Fura na podjeździe i grill w okrutku. Poznaj świrów roku, rozmowy w toku. Miałem aborcję i atak ślinotoku. Ziom, daj pokój, daj cały apartament. Proboszcz podejrzewa, że jestem szatanem. A ja jestem niewinny, robię swoją pracę. Często daję koncerty, rzadko daję na tace. Lecz przysięgam się poprawić już od jutra. Jeszcze tylko ta ostatnia wódka. Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle? Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle? Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Panowie piją zdrowia, panie są w stanie balować ze świrem, po co myśleć tyle?